Leon Wilder, dames en heren. En Mick Gravé on de drums. Hooking up. Oké, ons volgende nummer. Breaking Point. I Live. Zijn we weer. Thank you. dancing in this burning house. I don't wanna go nowhere. It's hard for me to listen when there's miles and miles of distance. Feel your heart is drifting, but you're right there. Through my head. Dit is een liedje van Tori Kelly. Ik weet niet of sommigen van jullie haar kennen, maar ik ben zelf helemaal fan van haar. Dus let's go. You might be the death for me. You might be like ecstasy. Come on, take the rest of me. Put your body on mine. Spirit like a summer night. Underneath the purple sky. Here we on the other side. Put your body on mine. So I can fall asleep on your chest in this light. I'm feeling like I can fly today. I'm leaving my body fly away. It's alright if I die in your arms tonight. It's alright if I die in your arms. Immediately finally, I'm dreaming about you fly away. It's alright if I die in your arms. It's alright if I die in your arms. Never had another choice. Lover boy, you got me some type of joy. Put your body on my soul, yeah. Fall asleep on your chest in this life and death. 'Cause I'm feeling like straks weer terug. Okay, this is my son. Dat was een eigen nummer, hè? This is my son, zelfgeschreven nummer. Volgende nummer, go! Thank you. Okay, go. Yeah. All right, Erik. Feeling it. Is dat zo? En jullie kunnen ook de tafels opzij schuiven en dan dansen. Ja, ja. Ja? Dat kan ook, dat kan ook. Doe maar, doe maar, doe maar. Hé, hey, Dorre. Doe dat in minuten, hè? Kom op, kom op, kom op. Yeah. Rechts van jullie, on the piano, helemaal uit Zusterberg, mag ik een warm applaus voor Erik Wijnands. next one. On the saxophone. Komt helemaal uit Houten. Ik wou net zeggen Leerdam, maar het is Houten. Ah, Leerdam is ook goed. On the saxophone, Leon Wilter. Waanzinnige bassist. On the bass, Daniel van der Slap. One, two, three, four. one on the drums. Okay. On the drums, Mick Grave. Was het weer voor vanmiddag, hè? Oh ja, ja, oh! Sorry, sorry, sorry! Onze percussionist helemaal vergeten! Oké, op percussion! Alright! Esra Lissi Manuaya! Elisabeth Campinia. Woo! Rieke van het Vuur, Liv. Helaas voor degene daarachter, ja, ik ken jullie niet, dus ik weet het niet, hè. Sorry. Oh, ene Matulessi, die zit daar. Matulessi. Oké. Ja. Yeah. Mag ik ook, als jullie daarachter naartoe kijken, onze geluidsman, Etty Taribuka. En onze stage manager, ik weet niet waar die zit. Waar zit die? Oh, daarachter zit die. Eddie Lissimanoaya. En natuurlijk wil ik Metropool Smooth Jazz Europe, Inge Winsel, bedanken dat je ons hier hebt naartoe gebracht. En Cynthia, waar is Cynthia? Oh, hier Cynthia zit hier op dansvloer. Ook bedankt voor de interview. Project Innovation. Nou ja, als jullie scrollen op social media en jullie drukken gewoon Project Innovation in, dan zie je wel wat voorbij komen. Dus ik denk ook misschien nu al over deze treden. Dus bedankt allemaal jullie ook dat jullie gekomen waren. Project Innovation. Wauw, te gek. Volle bak. Dankjewel allemaal. Dames en heren, we zijn nog één persoon vergeten. Onze geestelijke vader van dit project. Ja, hij zit hier lachend. Alsof het nu allemaal geen moeite kost. Maar hij heeft er zoveel tijd, zoveel jaren in gestoken. En we zijn allemaal bij elkaar gekomen. Het is een zeer sterk emotioneel moment voor hem ook. En we zijn hier voor onze grote vriend Ferry Oktasea. God bless you all. Thank you very much. Woo! Come on, yo. He was the goal. Back with the bass. The jam is live from the breath and I don't waste time. Tot de volgende keer dan. Dan breken we het af. En een waanzinnige eindbreak van Mick. Ja, ik hoop dat heb je het naar je zin gehad? Ja. Is dit goed voor herhaling? Ja, zeker weten. Ja. Niks zeggen tegen de Belastingdienst. Het is goed voor herhaling. Ja, dames en heren. Tot de volgende keer. Hoi. Oké, nou weet je wat? We halen de twee zangeressen erbij. Ja? En dan doen we nog een nummer. En dan... Okay. Just Friend. Met Elisabeth. Alsjeblieft, lekker meedansen. Okay. Iedereen meedansen. Prima, ja. Lieve. Yeah. Thank you. What a sweet band. Vinden jullie niet? Nou, nog één. Echt lekker. Nou, nog één. Nunca, nunca. Nunca. Nunca, nunca terminar. Oké, de allerlaatste. Oké, willen jullie dan nog één keer mijn nummer horen? Zeg maar ja. Oké. We proberen, we promoten haar nummer nu, hè? Nunca Terminara. Een lekkere vibe. Hè? Een beetje dansen allemaal. De lente, de zomer hier? Komt eraan. Dank je wel. Bedankt aan de hele Till band. Next time. Tof gedaan. Thank you. Woe. Dit was het dan echt, jongens. Dit was het echt, okay. Hoor. Wow. Fijne avond allemaal. Dank jullie wel.